ci suuf, xol sa ndeyjoor, xol ci sa càmmoñ, mën naa am nga gis fa loo wartoon a gis, te boo doon nettalikat mën ngaa dem yàgg nga ne ah man di diw bett na ma ndax gis naa këram nangam nangam. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee kër yàlla moom dafa xol rek la nga xam ne moom lay xol, te mooy sidratul muntaha. Yàlla ne maa zaqal basaru, mu teg ca ne wa maa taxa, jéggi wutit fan koy yem lool. Haga wasfu adadi nabiyi sallallahu alayhi wa sallam fi dhalika almaqam if lam yaltafit yaminan wala shimalan. Wax jooju boo demee ca tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom ñaar xatum juróom ñeen téeméer ak juróom ñeet ñeen fukk ak juróom ñett la ko ca tafsir kat ba wax, mu ne yàlla ngi wane fii teggine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem ba fa yàlla ca këram, la fa nekk ci ay kéemtaan, la fa nekk ci ay mbir, la fa nekk ci ay yu doy waar ak yu mën a waare, teewul mu xool rek fi mu war a xool sallallahu alayhi wa sallam. Suratu Najmi ay fukk ak juróom ñaar. Loo xam ne raa li wóor mooy gis na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min ayaati rabbihi ca kéemtaani boroomam ya alkubra ya gën a rëy. Laylatul mi'raaji gis na fa ajaibu malakooti llahi, kéemtaan yi gën a rëy ci kéemtaani yàlla yi subhanahu wa taala. Sidratul muntaha ca la bokk, albaytul ma'mur ca la bokk, aljanna ca la bokk, sawara ca la bokk, jibril fi suratihi ca la bokk, allati yakunu alayha fi samawati lahu sitmiati janah. Yooyu yëpp yonent bi gis na ko sallallahu alayhi wa sallam, mu nekk min ayati rabbihi alkubra ci kéemtaani boroomam bi subhanahu wa taala, kéemtaan yëg na rëy. Léegi nag yàlla mu ne lii ma defal sallallahu alayhi wa sallam seen yonent bi, jëlee ko néeg soxnaam, yóbbu ko baytul maqdis, yéege ko fa mu dem ba juróom-ñaari asamaan, ya fa xew yépp xew fa, yañ ko fa jox yépp ñu jox ko fa, lépp ci génn guddi. Afara'aytumul laata, ndax gis ngeen yàlla bant bi ngeen di jàtte yàlla ba koy tuddee laata, mu defal leen lii wala mu defal ko kenn ci ay dongom. Afara'aytumul laata, ndax laata defal na ko kenn ci ñi nga xam ne ñoo ko jàtte yàlla, mu jëli leen Makka yóbbu leen baytul maqdis, jël leen baytul maqdis yéega leen ila sidratil muntaha, mu ndax laata mas na koo defal kuy ku ñuy jàtte ne moom ab jaamam la, ndax mas naa am tont li mooy déedéet yow sunu borom tabaraka wa taala. Wala Uzza, mu ne ndax Uzza mas naa def loolu, ndax Uzza mas naa def loolu, ñu ne ko déedéet. Mu ne wa manaata, ndax manaata mas naa def loolu, ñu ne ko déedéet. Mu ne athalisatal oxra, ñetteel bi nga xam ne moo leen ñetteel ñoom ñett ñii, kan ngeen ci mas a yëg laata Uzza manaata mu jël fii doomu aadama ci kaw suuf yóbbu ko ca baytul maqdis wala feneen loolu ko faa jëlee yóbbu ko asamaani juróom-ñaar, bant yooyu mësunu koo man, bu nu toxoo deslee na toxal, bu nu rafetee deslee na fomp, bu poussière dalay seen kaw duñ ko mën a dindi. Loolu la shaair ba la borom xel ma fekkoon lam jàppe woon yàlla mu daanu tabarkàlla benn tilli ñëw tuur ndox ci kawam. Mu ne ko ilahun yabulu soulubaanu birasihi laqad dhalla man baalata alayhi saalib, mu ne ko tilli goo xam yàlla joo xam ne tilli dalay fekk mu tuur ndox ci sa kaw te doo ko mën a faj, mu ne loolu toroxtaani wésuwul di ko jàpp yàlla. Waaye booba la jëfandikoo xelam daa di fay bàyyi bant ba daa di ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla kon tudd na foofu yooyu. Tafsir bu ñuy wax alqasim boo ca demee mu ne yii moo nekkoon turi yowaa quraysi jàppe woon ay yàlla, daggal ko nag ay tur ci turi yàlla yi, wutaluñu ko seen turi bopp, xanaa daggal ko ay tur ci turi yàlla yi. Allah ñu dagg ca ne laata, al aziz ñu dagg ca ne al uzza, waaw al mannaan ñu dagg ca ne manaata. Yooyu lañu jëloon. Ñu daal di jël nag laata mu nekk yàllay waa Taif, al uzza nekk yàllay Qatafaan. Khalid ibnu Walid radiallahu anhu moo ko dammate. Manaata nekk yàllay Quzaa ahlu makka don ko jam wax ji bo deme ci tafsir bu ñu tuddé al qazim jukki ñentel xatum ñaari témék ak fuk ak juroom ñet ci la wax joju nek nañ ci suratul najmi aya ñaar fuk yalla mu ne alakumul zakaru yeen wa quraysh yeen mushrikuna yeen ñi nga xamne yeene non askanale yalla nan diway domam nan ko malaka yi sa say dom waaw yi jige yeen nak alakumul zakaru ndax ñeen yeene mom dom ju gor walahul unsa yalla mom ju jigen mune tilka seddelen wi de su fekkene dom adam ci bopam nga xamne ñom dañ dan bañ dom ju jigen ba gisou tay di nit ñang koy bañ bañ gi dafa am secret tout rek waye leg leg nga fekke len ngenté ñu na dom ji lu mu doon ñu ne jigen ñu na ciam baat bobu baxut wala ngenté ko yak xar la baat bobu baxut wala ñu nan ko gor ki lo doon sagal baat bobu baxut yalla neena su ngeen deme ci jigen ni bañ ko ba daan ko am gas ko sul legi nak ne yalla yamam doni jigeen ni tilka kon di seddelen wi isan subaba qismatun seddel la bo xamni biza seddel la wu jeng jeng jaru yu ko ci yoon ndax bu deene da ngeena japp ne ak njambaare moy may doom yu goor kon ku la gëna jambar ëpp lay doom yu goor waye dal yalla wax ni fi lu am solo moy len kon tay bu ngeen sétone sax seddel ngi demul non rawatene ba nga xamne nak sunu borom tabaraku taala amul dom du gor du jigen jalla jalaluhu wa azza kamal lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad suratul najm aya ñaar fuk ak ñaar yalla nena in hiya yoyu nekut muy xerem yi latak uzzak manata illa asma'an ludul aytur samaytumuha yen ni yene ko tudde yene ko tuddu wutal ko tur yoyu waye antum yene ko def wa abaukum ak seen mam ak seen bay ma anzalallahu biha min sultan yalla wati wuti wenn lay wu ngeen mana layale ne yi latala tuddu yi manatala tuddu yi uzala tuddu yalla neena lolu kenn mun ko layal te les mun ta layal wax ko eppul wal qawlu ma lam yubarhan fa huwa makzub wax jo xamne mune su ko layal ne fi lan ko tek wala fi wax joje andal ko day yomb lol in yattabi'una illa dhann yalla mune topuñu ludul njort in yattabi'una topuñu illa dhann ludul njort ak ay defe defe muy ben wa ma tahwa al anfus ak lasen bakkan di banexo yoy dal lañu top motax ñu wutal yoy ay tur tabarakallah rukku su nek am sa yalla jo xamni ji dañ koy dem ca mom diko fekki diko yobul ay murake diko yobul ay ciere diko yobul ay saw wa taif leg leg ñu dajale lata lu am solo yeb ko wa uzza wa qatafan di dajale al uzza waye wa makka di dajale al quzaa ñom yeb tabarakallah kenn ku nek di dajale di len yeb ak mu jot ñu am bes bo xane bi ci lañuy boole yépp daal di koy yépp moom mu ne summi nam li summi rek tabarkal ña leen cay nax di leen ca nax bu ñu demee ñu yolli ko ndànk tibbu ya fa nekk yépp tabarkal faje seeni soxna seeni soxla walaqad jaahum te ñuy def lii dikkaloon na leen min rabbihim jóge ca seen borom alhuda njub gu leen di tere lii ñoo ñuy def lii njub gu leen di tere lii dikkoon na ibnul jawzi mu ne وفي تعجيب من حالهم إذ لم يتركوا عبادتها بعد وضوح البيان تفسير ابن الجوزي تجد بجرم نيات خطوم جرم نيار فقعات نيانت موني موان تندنج تجيني دف دي بان كوي دف موي جناو بلن اك نجيب ديكالي توب نجيب خنا جارك ندنج تجد لولا موي لو ييمي اك نجيب دي ني نجيب فنوك نكتين دنجت يالا نانا لولو ولقد جاءهم من ربهم الهدى ندنگته باني كاي ديف نوبغي ديكال نالين ني داري كو فاي باي ني داري توبلي نين سوره النجم ايه 2 فوك ات نيت يالا مني am lil insani ma tamanna ndax da ngayena defene nit lum ñu bet am ko am lil insani ma tamanna ndax da ngayena defene nit lum ñu bet am ko laysa lil insani kullama yastahi hatta yatma'a fi shafa'ati al asnam nit dal bu len yaakar ne lepp lu mebet rek am ko as-sawi non la ko tafsiré tabarakallah ca hasiyatu as-sawi ala al-jalalayn ci dukum ñentel wa am lin insani ma tamanna ndax nit dafa defene lu mebet am ko bu mu sampé ab bant sax mebet ci ram am ko ca yalla mu ne falillahi al-akhiratu wal ula yalla momam al akhiratu ëlëk wal ula momam demb ci mom ëlëk mom demb nak tay gi nga taxaw duma ta wax falillahi al akhiratu wal ula yalla momam ëlëk yamal xiyamate moy maliki yawmiddin moy acte nit ñi wal ula aduna ci it moko mom al akhiratu wal ula mom moy lima lay wax rek ak dunya wal akhirah ñaari wujju lañ yo xamni ji ñi ngi xeq doom adama bu nek ci ñun muy goor ak jigeen yalla mu wa kam min malak ñaata malak wa kam min malak ñaata malak ak bari malak yo xamne waaw ak bari malak yo xamne ci samawati ñi ngi ci asaman fess ko del bari fa lol te kat la tughni shafa'atuhum shay'a senum ramu du jeriñ dara sen intervention bu ñuy def ci kanam yalla la tughni shay'a du jeriñ dara waaw yalla mu ne bu fekke ne malaka yi ak fi ma len tek ak ni ñu ma ragale ak ni ñu deggale yalla la ya'sun allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun mu ne bu fekke ne ñoo ñu bari ci ñoom bu ñu ñaan intervention ñi ramu nit du soti mu ne bant yi nag wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa lujud min ba'di an ya'sana allahu lujud ginnaaw ba yàlla joxee ndigal li may yasha'u ca ka kon neex mu war a ram wa yarda ca kontaan ci ki ñu war a ram illa min ba'di an ya'sana allahu li may yasha'u wayarba ñaar mu noonu li ma ñu saw mooy ki nara ram yàlla mu neex ko waa ji am ay nag yu baax ngeen baal ma 20 sur 20 li ko yàlla laaju lépp ci àdduna si def na ko nim fa tere woon lépp bàyyi na ko yàlla terale ko na ko yow listu ñi war a ram janga ca lay bokk wayarba kooku nga xam ne wayarba mooy moom doon na góorgóorlu ci àdduna ni ko tere ni ko doon jema bayyi ni ko digal ni ko doon jema def mu ñew al-akhirah ñu seen ay jëfum yu baax ay jëfum yu safano ñu gis ne mom tabarakallah jëf yu baaxut yi yobbu na danaka yu baax yi mu def rek ndaysan juroom ñenti point 0.5 manam 9.5 soxla nak ndaysan 0.5 pour mu ahmed tabarakallah wala bok am na 10.5 pour mu am 11 ngir jàll aljanna ñu koy wutal nag fuñ ko repressé sunu borom seet ci jaamam yi ñi nga xam ne lim leen tere woon bàyyi nan ko lim leen digaloon def nan ko mu ne leen léegi ki dinaa ko may genn wala point gi muy soxla ki di leen ko digale yéen tabarakallah su école bi tëj noonu la ñuy def ñun jàngalekat yi woo élèves yi ñi gën a jàmbaare dajale leen woo ay nit nag inspecteur yeeg directeur yeeg ñooñu sidd leen cir ya bind ci prix ya jox leen ko ñu jox ko ña ko yoyoo mbooloo ma tas alaxira it noonu la am na yàlla jël teg ko ci loxo ñu teg loola ca loxo yi ña ko moom mbooloo ma tas ahlul jannati fi jannati wa ahlul naari fi naari yàlla nañ dugg aljanna tabarakallah am ramoo ngoo yàlla neen inna alladhina ñi nga xam ne la yu'minuna bil akhirah gëmuñu ëllëg gëmuñu dekk al akhirah ñoom la yusammuuna al malaa'ikata ñoom ñooy tudde malaaka yi tasmiyata al unsa ay turi jigéen ñi gëmul dekki ñoy tuddé malaaka yi di leen tudd ay turi jigen ba nopi nak di leen askanel suñu borom tabaaraku ta'ala suratul najmi ay ñaar fuk ak juroom ñaar la yaz'amuna annahum inasun wa annahum banatullahi ma'asallah yalla neen wama lahum bihi min ilm amuñ ci benn xam xam wama lahum bihi min ilm amuñ ci benn xam xam ndax nit nit di def ba am doom ci walu dencum soxna ci walu ciétal ci walu ñu jox la rer ci walu nga ayefa ci walu ak yete aji wo yep tabarakallah lolu sunu borom tabarak wa taala jomb nako sori nako lol jalla jalaluhu wa azza kamaluhu waaw ndax bu amone doom rek daal di ami seut te bu ami seut rek ligey bi yaqku ndax leg leg nit ñew jaar def intervention ne ko suñu borom man dama def nangam nangam nangam bu ko defé bu bëggé wax doom yak seut ye daal di jox waye suñu borom amul doom gi seut bu amone doom ak seut de xewi waaw bu amone doom ak seut kenn dootul de ndax du leen ray te bu leen reyut ñu ne ko doxal démocratie bayyi ñu fi waaw bu yalla amone doom ak seut kon de xewi ndax du leen ray ni de metti ku timon sa dom ñangam sori lol tabarakallah wala ba jeex sax ñu def ko mu nek directeuru banque mondiale mu liggey fukki fa nek juroom de ro fu ko war ko ray te yow nga yor de lima meena wat moy bu doon de hit dang ko bayyi mu moti li 15 jours yoy pour jël solde bi door ginaaduna bo moytu sax day fang koy bayyi bu mu retraite nga door ko jël roogi ko yoran de bo amé taw ba am amé aw du dé bo moy do tabarakallah wala sax bo amé sit kon dal yalla néna koy askanalé dom ñu jigé nak ñu gor wama lahum bi min ilmin amun ci xam xam yattabi'una illa dhann top ñu ludul ndort wa inna dhannat ndort nak la yughni min alhaq shay'a ndort soko dugulé ci deug du jariñ dara waaw bakkal la sa buñu tolle ci zannu suñu xel dem ci gor gu cheikhul hajj abbas sall ci luga ba muy wax maratibul ilmi tabarakal la mune maratibul ilmi ñent la mudi al wahmu al zannu al shakku ak al yaqin waye ba muy ñew ci zannu mune moy ñaari aji xam xam manam genn walu xam xam tabarakallah yalna yalla yok ko yermande fa a'rid mune yow yonent bi du moyul amman tawalla an zikrina kep ku du moyu yalla du moyuko fa a'rid amman tawalla an zikrina ku du moyu yalla rek du moyuko ku du moyu alquran walam yurid illa alhayat ad-dunya fa bu khiyi aduna ko taxay su gonté aduna ko taxagon walam yurid illa alhayat ad-dunya mom dal ay moradam yeb moy su xeye aduna ko taxay su gonté aduna ko taxagon la yalla mom ci tanam da cey ciopati leg leg ci tan bobu di def ci basam ndax aduna ci bes bi ñaar fukki waxtu la at ñent soko seddelé ñetti keer soko seddelé ñetti keer ku nek day am juroom ñetti waxtu day don juroom ñetti waxtu juroom ñetti yi yalla ko mom de ko ci jabb juroom ñetti yi ya ko mom de ci noppul juroom ñetti yi yeenako bok yoyu nak dafa am ño xamne buñu xeye duñu xeyi illa al hayat ad dunya aduna ka len tax xey ba jël juroom ñetti waxtu yi ñu mom ñom yépp sang ko xompu ci juroom ñetti waxtu jël juroom ñetti waxtu yi ñu bok ak yalla di xompu nak ci juroom ñetti waxtu yi nga xamne nak yalla ko mom allahu akbar seen juroom ñetti waxtu mom dañ koy tok ci garam place ba mu jex tak juroom ñetti waxtu yalla yima am muy julli ci xibar takusan timis ge yoy juroom ñetti waxtu yépp ñu jël ko mu dess nak juroom ñetti waxtu yi nga xamne ñok seen borom mako xeq nak bokk ko ñu cey xomp nak di def ci seen juroom ñetti waxtu tabarakallah jël fukki waxtu juroom ben dolli ci leneen nak diko ci boole tabarakallah nga xamne leg waxtu yu jeex wa yalla neena zalika mablaquhum min al-ilm nun la seen xam xam tollu nun la seen xam xam tollu ne bu fa seen xam xam wessu won dañ xamni xeyel yalla gën xeyel sa bop xeyel yalla gën xeyel aduna aduna lo xey xey xey boy dem rek fi ngay bayyi nga dañ xeyé mu nangu yépp adu goor ñepp koy ngorote kenn du jël, jigéen ñepp lay ngorote du leen jël aduna, goor ñepp ang koy ngoro. Ko koy sol sa xaftaan bu jëkk tabakal la defar say dàll jubanti sa ndax nag tañe sa sikim defar si yépp ndax rek bëgg aduna bëgg la, bëgg aduna bëgg la. Moom it mu naan la bëgg naa la ba benn bis rek ndeysaan moom aduna mu nangu li nga doon lekk, nangu li nga doon naan, nangu sa xaftaan, nangu say dàll, sa sikim bi tabarakalla xaw a salfaañoo, yooyu yëpp mu nangu ko nga génn fi. Mu may la ci rek juróom-ñaari matri percal ak tuuti ci laaj ko lañ boo xam ne bii bokkul sax ci laaj ko lañu neex yi, ndax gaañu léegi libee la ñuy jël wis ko ki nga xam ne mooy dem tabarakalla. Te itam percal léegi nit ñi bàyyi nañ ko tabarakalla, dañuy dem fii rek ci marché bi jënd fa tiise bu yomb booba tabarakalla. Waaye gis nga zalika mablaghuhum min alilm, nii la seen xam-xam toll. Waaye bu seen xam-xam weesu woon ñu war koo weesu. Suratul Najmi aya ñaar aya fanweer, inna rabbaka sa borom huwa a'lamu moo gën a xam bi moom balla an sabilihi, ci ku jadd aw yoonam yàlla, ku jadd aw yoonam rek xam na la. Dañuy wax ne afalu tafdil deesu ko saddal sunu borom naan moo gën a xam, mel ni daa am ko xam ba tolloo xam-xamam. waaye booy wax ak wolof boo ne ko moo la gën a xam, dina ci dégg moom ne du xam-xamam daa dende xam-xamu yàlla. waaye ku gis ku dëng xam ko, waaye yàlla nag moom moo xam dëgg-dëgg ku dëng. wa huwa a'lamu biman ihtada, te moo xam ku jub. njub loolu nag la nit di sàkku ci fatiha fukki yoon ak juróom-ñaar ci ñaar fukki waxtu ak ñeent yi nag, li dina siratul mustaqim siratul ladina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala dalin, mooy bi man dalla an sabilihi. ak feebar la buy dal nii yàlla na ci yàlla musal yàlla ne walillahi, yàlla moom maa fi samaawaat bi ci asamaan lépp, moomeelug nag defar ko, waaye du moomeelug jënd ko wala moomeelug luye ko wala moomeelug may ko wala moomeelug abal ko. walillahi maa fi samaawaat, moo tax du bari ñu naan maa fi samaawaat lillahi, déedéet dañu jiital walillahi maa fi samaawaat, li ci asamaan lépp yàllaa ko moom. wa maa fi ardi, li ci suuf lépp yàlla moo ko moom, lépp moo ko moom, li ci asamaan li ci suuf. li yajziya, looloy tax mu mën a fay alladina asaau, ñii def lu ñaaw. ndax bu yàlla muumut li ci asamaan moom li ci suuf, moom li ñuy tuddee temps muy jokkaloo, mu moom li ñuy tuddee physique, mu moom yi ci ajuwoo yépp, dina tax fu waay teg sa tànk di def jadd jadd wala leneen moom dina ko xam. ba boo ñëwee mu mën laa fay. liggéeyukaay boo ci demee dañ lay programmé ci fa ñuy programmé ña ñuy fay, bu la fàttee ñu ne la da laa tëb. sunu borom tabaraka wa taala moom gi moom asamaan ak moom gi moom suuf, moom gu matale gi tax na li yajziya, loolu tax mu mën a fay alladina asaau, ñii def lu ñaaw. bima amilu, ci lañ doon jëf. waaw waxul ne mu fay leen asuua lu ñaaw, mu ne bima amilu, ci lañ doon jëf. wa yajziya, mu fay nag alladina ahsanu, ñay def lu rafet. bil xusna, lu rafet. waaw fii dafee lëbb baat bu ñaaw indi baat bu rafet. alladina asaau, luñ leen di fay bima amilu. alladina ahsanu, luñ leen di fay alxusna. ana asaau, lu ñaaw la, sunu borom tabaraka wa taala asaf na baat ba ndax jàngale teggin. lis warta wax, kenn waru ko wax. lu fees gémmiñ, kenn waru ko wax. luy tànqali nopp, kenn waru ko wax. lu yàqub dëgg, kenn waru ko wax. luy tas pénc, kenn waru ko wax. dëgg gu ñëpp xam, kenn waru ko wax. dëgg gu weesu, kenn waru ko wax. dëgg gu jotagut, kenn waru ko wax. loolu la lii di jàngale tabarakalla, lu jote rek ñu wax ko. alladina ahsanu, mu fay leen bil xusna. alladina asaau, mu fay leen bima amilu. suratul Najmi aya fanweer ak benn. yàlla nen alladina, ñi nga xam ne ñamuy baal mooy ñan, alladina ñi nga xam ne yajtanibuuna, dañuy moytu kabaa'ira al ismi, bakkaar yu mag yi, shirk dañ koy maytu al qatl ray nit te tay ko ci muy julit dañ koy maytu wala sax ray bakkan rek ak lu mal yatim lek alalu jim dañ koy maytu ak ci ajwa yep ak njabar dañ koy maytu lor sa ñaari wajur di len dengge dañ koy maytu as-sab'ul mubiqat yep dal dañ koy maytu yalla mu ni ñi maytu ñi kaba'ir al-ithm wal fawahis di maytu njombuteef lu nit jamba def ci xale jamba ko def ci sharia ndax ñaaway dañ koy maytu illa lamam bam def bakkar bu sew ba kenn munta maytu danaka bam def bakkar bu sew ba kenn munta maytu danaka taghairu allati la yusallam min alwuqu'i fiha wala la yuslim illa man asamahu allah ludul ko yalla ñamal tabarkal alqurtubi te jukki fuka juroom ñaar yoy nga xamne nak kenn mu leena maytu yalla mu ne bo maytu yi ñu mëna maytu ma balla yi ñu mënta maytu allazina yajtanibuna kaba'ir alism wal fawahish illa lamam lamam moy bakkar yi nga xamne taqa'ir yi la ba demé ci hadith sallallahu alayhi wasallam neena inna allah azza wa jal kataba ala ibn adam hazzahu min az-zina adraka zalika la mahala ne dama dama bo sen muy waxu yalla tobil ne ko safu njombutef ne njombutef mom mom fok rek mu am mune njombutef beut moy xol nañ ko xol lawur jabari jambur doon bi jambur cara bu gatt beut ba dal dikoy xol njombutef lamiñ moy wax wax luñ ko wax lawur wax lu jot wala wax lu wess njombutef bakkan moy di xemem rek ak nebet ne waye tubay akut sir ñokoy deugal wala ñu weddiko hadith bobu al bukhari ak muslim gene nañu ko tabarkal kon lamam bo xamni nit ki moytu na kaba'ir az-zunub yalla ci mbaxam jigeel ko as-sagha'ir mom la yalla wax nan in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum su ngeen moyto bakkar yu nak yi len di tere ñu faral len bakkar yu ndaw yi nga xamne net li ngeen dugg ci te du ngeen ko tay tabarakallah ba dem ci Umar ibn Khattab ak Abdullah ibn Abbas ñu ne ñom ñaar la kabirata fil islam ñu ne kabira bakkar bu reuy amul ci l'islam ñu ne lu ngeen ci jiblu ñu ne manam bakkar bu reuy yu bakkar reuy reuy boko jeglo ñu jegal lako bam les bokale mu ne saghira innak lu bakkar tuti tuti boko dajale bu yagge bari barkal rew mi fi nek ñi fi nek ñu ne mat nañ juroom ñent million bu la kenn ku nek wala buma kenn ku nek mayon ñaari deureum barkal ndaw ku nday dari may tambule top di jema lamb sama poche allazina yajtanibuna kaba'ir al-ithm wal fawa'isa illa lamam lamam gogu nak upp na xet ali salatu wassalam dafa ñew ci jakka ji tok ben ñew ne ko tay day balama tok wax la lima dal ko lo dal mune damay dox ci dekk bi ba defé ndaw su rafet diko xol bu mbeuk ñak ba mune ko mbeuk do nga mbeuk ñak bi moy sa jeexantal bakkar bi nga def kenen ci ñew ne ko man day dama na ca marché bay boxante ba riso fak jigen mune kel bañ jul tabar ba nak mune anaka defon lañ dan wax legi mune ko mangi ni ya rasulullah mune ko yalla jéggal na la ci ñaar rak ci rakkay ñu don def tank yoy moy saghairi yalla ñal bal kaba'iri tabarakallah japp lañu bu nu man ko maytu ak itam muccu ci lamam yek yep inna rabbaka sabaram wasi'ul maghfira ku yaatu ngeegal la ku yaatu sutura la maghfira ta'ala subhanahu wa ta'ala ghaffaru dhunub sattaru al-uyub yaghfiru liman fa'ala dhalika thumma taba ibn kathir mun rahmatuhu wasi'at kull shay'in wa maghfiratuhu taz'u ath-thunub kullaha liman taba minha tabarakallah damal ci murtasar ibn kathir ci jukub ñettel ba naka noonu al-baydawi mu ne walaallahu aqaba bihi waidu almusiin wa waada almuxsinin li allaa yayasa saahibu alkabira min rahmatihi wala yatawahamu wujubu aliqaabi ala allahi taala. Ba ñi nga xam ne dañuy bakkaar wax ne bañ a wax ne ah man de kon jeexal naa defuma baalati, yàlla mu ne loola la leen.